أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه أستعين أما بعد ويؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم محاسبة يوم القيامة وأنظر إيمان ederler ki محمد عليه الصلاة والسلام أمتي ümmetlerin neyidir? Ümmeti ümmetlerin birincisidir. Ne yönünden? Lambayı kapat istersen. Ümmetlerin birincisidir. Ne yönünden? Hesap yönünden. Ve ulul umemi fi duhulil cenneti ve cennete girme yönünden de ümmetlerin birincisidir. Ve hum thulusa ehlil cenne. Onlar cennetin kaçta kaçıdırlar? Onlar cennetin üçte ikisidirler. Değil mi? وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ 70,000 بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve onlardan 70 bin tane insan ne yapar? Cennete girer demiş. Normalde bunun aslı ne? Bunun aslı normalde sulusani. Öyle değil mi? Sulus 3'te 1, sulusani 3'te 2. 2 tane 3'te 1, 3'te 2 yapar. Niye burada sulusa demiş? Çünkü mudaf peşine mudafu ile geldiğinden dolayı. Mudafu ile geldiği zaman ne yapardı? Mudafu ile cem'en bir de tesniyenin nununu düşürürdü. Öyle değil mi? Mudafu ileyhde eğer mudaf cemi' veyahut da tesniye ise demiştik onun nunu ne yapardı? Onun nunu düşerdi. Ve hum thulutha ehlil cenneti ve yedhulul cennete minhum 70,000 bi gayri hisab. Şimdi normalde kıyamet günü geldiği zaman ilk hesaba çekilecek olan ümmet kim? İlk hesaba çekilecek olan ümmet Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmeti. İlk cennete girecek olan kim? İlk cennete girecek olan ümmet yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetinin faziletlerinden bir tanesi de nedir? En son olmalarına rağmen Allah katındaki fazilet yönünden en önde olmalarıdır. En az yaşamış olmalarına rağmen Allah yanındaki ecir konusunda en üstün olanlardır. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya bizim ile sahih bir hadiste bizim ile bizden önceki milletlerin misali kendisine işçi tutan birinin durumu gibidir. Kim öğleye kadar çalışır dedi? Yahudiler dedi. Yahudiler biz dediler. Bir kirat üzerine çalıştılar. Peki kim öğleden ikindiye kadar çalışır dedi? Hristiyanlar biz dediler. Onlar da bir kirat üzerine çalıştılar. Sonra Allah kim akşama kadar iki kirat üzerine çalışacak dedi. Ondan sonra bu ümmet biz dedi. Yani hem vakit yönünden daha az, ikindiden akşama kadar en kısa olan vakit. Ecir yönünden daha fazla çünkü iki kirat. Ölçü birimi olarak ecir almışlar. Yahudiler dediler ki kızdılar Yahudilerle Hristiyanlar. Böyle şey olur mu dediler. Biz daha çok amel yaptık daha az ecir aldık dediler. Allah ben size zulüm mü ettim dedi. Yani hakkınızı mı vermedim dedi. Hayır dediler sen bize hakkımızı tam verdin. İyi bu benim faziletimdir. Dilediğime veririm dedi. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani İslam ümmetinin özelliklerinden bir tanesi nedir? En son gelip en az kalmalarına rağmen Allah katında en yüce değere sahip olup en fazla fazileti alan ümmettir. Tabi bu fazilet ümmetten kaynaklı değil, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kaynaklıdır. Yani o Allah'a insanların en sevimlisi olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle onun ümmetine de bu ayrıcalıkları ne yapmıştır? Tanımıştır. Ona hamdolsun. Onlar cennetin üçte biridirler. Onlar ilk cennete girecek olan ümmettirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz cennet kapısına gelecek bütün insanlar. Cennet kapısında beklerken cennet bekçisine diyecek ki cennet kapıyı çalacağım. Ben cennet bekçisi bana soracak sen kimsin? Ene Muhammedun diyecek ben Muhammed'im diyecek. O da diyecek ki ben senden önce hiç kimseye bu kapıyı açmamakla emrolundum. Yani önce ilk sana açmakla emrolundum diye. İlk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam girecek cennete. Daha sonra ümmetten kimler girecek? Bazı rivayetlerde muhacirlerin fakirleri girecek diyor. Yani kendileriyle Allah'ın ümmete yardım etmiş olduğu o mustazaflar, zayıflar peygamberin akabinde muhacirlerden cennete girecek diyor. Cennetin üçte birisi olma ve üçte ikisi olma meselesine gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisler hep sahih. Yani bu almış olduğu parçalar hepsi Bukhari ve Müslim'de geçen hadislerden alıntı yapılan parçalar. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor ki اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ رُبْعَ الْجَنَّةِ Siz cennetin dörtte biri olmayı ister misiniz? Razı olur musunuz? Diyor. Sahabe diyor فَكَبَّرْنَا Biz tekbir getirdik. Allahu Ekber dedik diyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا نِصْفَ الْجَنَّةِ dedi akabine. Siz peki şey, اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُسَ الْجَنَّةِ cennetin üçte biri olmayı ister misiniz? Dedi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz daha fazla tekbir getirdir diyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ben umuyorum ki siz yarısı olasınız cennetin. Başka bir rivayette üçte ikisi olasınız. Yani ben hani umuyorum daha fazla Allah azze ve celle sizden cennete koysun dedi diyor. Ve Peygamberimiz onlara yönelik diyor ki مَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ اِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْدَاءٍ فِي جِلِّ ثَوْرٍ سَوْدَى. Sizin diyor şirk ehlindeki sayınız simsiyah bir öküzdeki tek beyaz kıla benzer. Yani nasıl siyah öküzde beyaz kıl çok azdır. Öyle mi? Yani bir siyah bir hayvanda beyaz kıl kaç tane olabilir? Sizin ehli şirkin içindeki sayınız da ancak o kadardır. Yani ehli şirkin çokluğuna nispeten sizin azlığınız da nedir? Sizin azlığınız da o kadardır. Yine işte mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam yine sahih bir hadiste diyor Allah azze ve celle Adem'e nida edecek kıyamet gününde. Diyecek ki اَخْرِجْ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا لِلنَّارِ. Kendi zürriyetinden ateşin ehlini çıkar diyecek. Yani hani kaç kişi var mesela onları çıkar diyecek. Her 100 kişiden 99 kişiyi çıkaracak diyor. Yani her 100 tane zürriyetinden her 100'den 99 tanesini cehennem için çıkaracak. Tabi sahabe korkuyor yani ya Resulallah diyor eğer her 100'den 99'u cehenneme gidecekse ne kaldı geriye diyorlar yani hani geriye bir şey kalmadı ki diyor. Peygamberimiz bu söylediğim lafzı orada da söylüyor. Yani sizin onların içindeki durumunuz şeyin içinde, öküzün içindeki siyah mesela öküzün veyahut da beyaz öküzün içindeki siyah kıl veya siyah öküzün içindeki beyaz kıl gibidir. Yani siz onların içerisinde nesiniz? Siz onların içerisinde azsınız diyor. Tabi burada şu da var. Ümmet ne demek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmak demek, insanın kendini onun ümmetine nispet etmesi demek değil. Veyahut da her o ümmete tabi olan anne babadan doğan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden ne değildir? Ümmetinden değildir. Kimdir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olan Resulullah'ın getirdiği dine getirdiği gibi yaşayanlar ve ona bağlı olanlardır. Yani Resulullah'ın getirdiği gibi inanan ve Resulullah'ın getirdiği gibi yaşayan insanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidirler. Niye? Çünkü mesela burada zikredilenler hani bakıldığı zaman sanki Resulullah'ın ümmeti sürekli işte cennete gidiyor işte falan. Ama mesela biraz sonra göreceğiz havuzun başındayken yine Resulullah'ın ümmetinden kendini ümmete nispet eden insanlar gelecek ve bunları Resulullah tanıyacak. Nereden tanıyacak? Bunları ya abdest izinden tanıyacak ya başka salatlarından vesaire bir şekilde tanıyacak. Yani kendini ümmete nispet eden insanlar bunlar. Ama Resulullah'ın yanına geldiklerinde birazdan okuyacağız havuz hadisinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tam onları beklerken sağa ve sola çevrilecekler bunlar cehenneme doğru. Resulullah sorduğu zaman diyecekler sen bunların senden sonra ne değiştirdiklerini bilmiyorsun ey Muhammed. Yani Resulullah'ın getirdiğini değiştirmişler. Değiştirdiklerinden dolayı havuzun başında Resulullah'a kavuşma imkanları ne olmamış? Olmamış. O zaman nedir? Ümmet demek nedir? Ümmet demek özellikle Resulullah'ın getirdiğine getirdiği gibi inanan ve ona şey yapandır. Ona o şekilde yaşayandır. Çünkü genelde kıble ehli ıstılahıyla millet veyahut da ümmet ıstılahı en çok tahrife uğrayan ıstılahlardan. Yani kıble, ehli kıble diyoruz ya mesela ehli kıble tekfir edilmez. Adam ehli kıbleyi tanımlarken ne anlıyor? Ehli kıble Kabe'ye doğru namaz kılan herkestir diyor. Hazreti Ali'nin ilah olduğuna inanan insanlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Zekatın helal olduğuna inanmayan, zekatın verilmemesi gerektiğine inananlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Müseylemenin peygamber olduğuna inananlar da Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Cehm ibn-i Safvan da Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Bişr Merisi de Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Muhiddin-i Arabi de Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Hallac-ı Mansur da Kabe'ye doğru namaz kılıyor. Ama bunların kafir olduklarında mesela o dönem ehl-i sünnet alimleri icma etmişler. Öyle değil mi? Mesela özellikle sahabenin icma ettikleri. Ehli kıble her kıbleye yönelik namaz kılan adam değildir. Ehli kıbleden kastedilen nedir? Ehli kıble yani hani İslam'ın en belirgin şiarı namaz olduğundan dolayı Müslümanlara ehli kıble denmiş. Yoksa ehli kıblenin vasfı nedir? Kendisinden şirk ameli sadır olmayan insanlardır. İslam'a müntesip olan, İslam'ın gereklerini yerine getiren ve kendine şirk sadır olmayan insanlardır. Yani aslül iman dediğimiz şeyi yerine getiren insanlardır. Ehli kıble. Hakeza ümmet de böyledir. Yani kendini her ümmete nispet eden adam şeyden değildir. O zaman Müseyleme'nin de bu hadislere girmesi gerekir. Veya Peygamberimizin yanındayken vahiy katipliği yapan, sonra işte irtidat eden adamın da buna girmesi gerekir. O dönem için söylüyoruz. Tabii sonradan Müslüman olmuş, İslam'ını güzelleştirmiş, o ayrı. Yani ümmetten kasıt nedir? Ümmetten kasıt Peygamberin getirdiğine, getirdiği gibi inanıp, onunla getirdiği gibi ne yapandır? Amel edendir. Yanlışlıklara düşse, problemler yaşasa, Peygamber'e muhalefet etse bile bu asrül imana taalluk eden meselelerden olmayacak. Yani mesela bir takım vaciplerde, farzlarda, haramlarda bazı yanlışlar yapabilir. Günahkar Müslüman olabilir. Ama ne olmayacak? Asrül iman dediğimiz dinin olmazsa olmazı. Yani tevhidin tamamı ve şirkten kaçınmak, büyük şirkten kaçınmak bu hayatında olmayacak bir insanın ümmet olabilmesi için. Tamam? وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُمْ 70.000 بِغَيْرِ حِسَابٍ. Onlardan 70.000 kişi de cennete gidecek. Bu da neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam demişti ki, hadiste sahih bir hadiste diyor, sizden 70.000 tane insan cennete hesapsız olarak gidecekler. Onlar da soruyorlar, kimdir onlar ya Resulallah? اَلَّذ۪ينَ. Neydi onların özellikleri? Kim söyleyecek? Allah'a tevekkül, hakkı tevekkül edinler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onlar ki tire, yani bir şeyi uğursuz saymayanlar, ateşle tedavi olmayanlar, başkasından ruhiye talep etmeyenler. Tabi bu lafın üzerinde ihtilaf var, daha önce de söylemiştik. Ve Allah'a ne yapanlardır? Allah'a tevekkül edenlerdir. Bunlar cennete gidecek. Ümmetten bu sıfatlara sahip olan insanlar hesapsız olarak cennete gidecekler. وَيُؤْمِنُونَ بِعَدَمِ خُلُودِ الْمُوَحِد۪ينَ فِي النَّارِ. Müminlerin, muvahhidlerin ebediyen cehennemde kalmayacağına iman ederler. وَهُمُ الَّذ۪ينَ دَخَلُوا النَّارَ. Onlar ki ateşe girmişlerdir o müminler. بِمَعَاسٍ اِرْتَكَبُوهَا. Yapmış oldukları masiyetlerden, günahlardan ötürü. غَيْرَ الْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ تَعَالَى. Allah'a şirk koşmanın dışında yapmış oldukları günahlardan dolayı cehenneme gidenler. لِيَنَّ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُونَ فِي النَّارِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا. Çünkü müşrikler cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Oradan ebediyen çıkmayacaklardır. وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ. Normalde ehli sünnetin yanında مُرْتَكِبُ الْكَب۪يرَ, yani büyük günah işleyen insanlar nedirler? Ya hiç cehenneme girmeden Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatiyle ya Allah azze ve celle'nin affıyla direkt cennete gidecekler veya kendi tövbeleriyle direkt cennete gideceklerdir. Ya da bir kısmı cehenneme girecektir, büyük günah işleyenler. Belli bir süre günahlarının karşılığı olarak yanacaklardır. Daha sonra Allah azze ve celle onları hayat denilen bir nehirde yıkayacaktır ve sonra onları cennetine koyacaktır. Tamam? Bu da sahih hadiste geçen bir şey. Yani hayat nehri demiş olduğumuz nehir, müminlerden büyük günah işleyenlerin cehennemde belli bir süre yanıp daha sonra o nehirde yıkanıp şeye geçtikleri nehir, cennete geçtikmiş oldukları nehir. Tabii burada ne şartı var? Burada şart şirk olmaması gerekir. Yani günah, büyük günahlar işte hırsızlık, zina, iftira, rüşvet vesaire, yalan gibi, bir faiz, sihir, riya gibi büyük günahlar olacak. Lakin şirk olmayacak. Niye? Çünkü şirk olduğu zaman kişi o şirkten tövbe etmeden eğer ölürse Allah azze ve celle şirki ne yapmıyor? Affetmiyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ diyor Allah azze ve celle. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yine innehu men yushrik billahi fakat harramallahu aleyhi cenne. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti ne yapmıştır? Ona cenneti haram kılmıştır. Ancak kişi kendisi tövbe ederse o zaman nedir? Allah da tövbesini şirkten kabul ederse ölmeden bu kişi cennete ne yapar? Gider. Ama müşrik cennete gidemez. Niye? Peygamberimiz diyor la yedhulul cennete illa nefsun muslime. Cennete ancak Müslüman olan bir nefis girebilir. Müslüman nedir? Müslüman şirki bırakıp Allah azze ve celle'ye hakkıyla teslim olandır. Evet. وَيُؤْمِنُونَ بِحَوْدِ نَب۪يِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah'ın havuzuna inanırlar. فِي عَرَسَاتِ الْقِيَامَةِ. Kıyamet yerinde, kıyamet arasatında Peygamberimizin havuzuna inanırlar. مَاُهُ اَشَدُّ بَيَادًا مِنَ اللَّبَنِ. مَاُهُ, onun suyu, o havuzun suyu اَشَدُّ بَيَادًا, daha beyazdır, daha en şiddetli beyazdır. مِنَ اللَّبَنِ, sütten. وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ, baldan daha tatlıdır. وَرِيحُهُ, onun kokusu اَتْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ, miskten daha güzeldir. Ve aniyetuhu, onun kapları, adeden ucumis semai, gökyüzündeki yıldızların sayısı adedincedir. Tuluhu masiratu şehrin ve arduhu masiratu şehrin. Onun uzunluğu bir aylık mesafedir ve onun eni de, arzı genişliği de bir aylık mesafedir. Men şeribe minhu, kim ondan içerse, la yezme'u ebeden. Ebeden bir daha ne yapmaz? Susamaz. Ve yuzadu anil havdi ekvamun. Bazı kavimler havuzdan çevrilir, başka yöne yöneltilir. Gayyaru ve beddelu, değiştirenler. Kema varada fis sahihi, Buhari'de yani sahihte varid olduğu gibi. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurdu ki, havdi masiratu şehrin, benim havuzum bir aylık mesafededir. Ma'uhu abyadu minel lebeni, onun suyu sütten daha beyazdır. Ve rihuhu atyabu minel miski, kokusu miskten daha güzeldir. Ve kizanuhu kenucumus semai, onun kapları gökyüzündeki yıldızlar gibi. Yani su içmek için yanında bulunan kaplar gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Men şeribe minha, kim ondan içerse, fela yazme'u ebeden, ebeden bir daha susamaz. Kalen nebi aleyhissalatu vesselam, inni muhakkak ki ben faratukum alel havdi, ilk havuza gelecek olanınızım. Men merra aleyye şeribe, kim bana uğrarsa içer. Ve men şeribe lem yazma ebeden, kim de ondan içerse bir daha ebediyen ne yapmaz? Susamaz. Leyeriddenne aleyye ekvamun, bazı kavimler bana varid olacaklar, bana doğru gelecekler. A'rifuhum ve ya'rifuneni, onlar beni bilecekler, ben de onları bileceğim. Thumme yuhali beyni ve beynehum, sonra benimle onlar arasına girilecek, benimle onlar arasında perde oluşturulacak. Fe'ekulu, ben diyeceğim, innehum minni, onlar bendendir diyeceğim. Feyukalu, bana denilecek ki, inneke, sen, muhakkak ki sen, la tedri, bilmiyorsun, ma ahdethu ba'deke, senden sonra bunların ne yeni şeyler çıkardığını sen bilmiyorsun. فَأَقُولُ, ben diyeceğim ki, سُحْقًا سُحْقًا, yazıklar olsun, helak olsun, لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِ, benden sonra değiştirenlere, yani azap olsun, helak olsun, yazıklar olsun, benden sonra değiştirenlere. Şimdi, kıyamet gününde Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir havuzu var. Bu Allah azze ve celle'nin ona vermiş olduğu bir ney? Bir lütuf. Bu havuzun özellikleri hadis-i şerifte geldiği gibi, daha fazla laf söylemeye zaten gerek yok. Hadisi, havuzu Peygamberimiz vasfediyor. Peygamberimiz bu havuzun başındayken ümmetini karşılayacak. Yani onun ümmetinden olan insanlar Peygamberi bu havuzun başında ziyaret edecek. Allah bize nasip etsin. Sonra oradan su içecekler. Ve o suyu içtikten sonra da bir daha ebediyen susamayacaklar. Lakin orada şöyle bir sahne oluşacak. Peygamberimiz havuzun başında beklerken, insanlar da ona doğru gelirken, Peygamberimiz tabii insanları tanıyacak. Yani kendini bu ümmete nispet eden insanların tanınacağı birçok şey var. Mesela hatırlıyorsanız fıkıhta bir hadis okumuştuk. O hadisi düşünün. Yani inne ummeti yetuna yawmal kıyameti ghurran muhaccalina min athari'l wudu. Benim ümmetim kıyamet gününde alınlarında ve ayaklarında abdestin izi olarak gelecekler diyor. Yani mesela kendini ümmete nispet edip abdest alan insanlar abdest izinden tanınacaklar mesela. Namaz ehli kıldıkları namazdan dolayı tanınacaklar. Veyahut da Resulü aleyhissalatü vesselam kendi ümmetini, diğer ümmetler ayrıldığı için kendi ümmetini başka şeylerle ne yapacak? Kendi ümmetinden olanları tanıyacak. İnsanlar peygambere doğru gelirken bir grup insan peygamber başka taraflara çevrilecek. Yani düşünün, havuza doğru geliyor, sağa sola, bazı rivayetlerde de onlar sağa ve sola doğru alınırlar. Yani sağ ve sola doğru çekilirler. Resulullah'a ulaşmaları engellenir. Tabi soracak Resulullah, yani niye hani böyle? Onlar da diyecekler ki, işte sen inneke la tedri ma ahdethu ba'deke, bazı rivayetlerde murteddine ala akabihim, yani ayaklarının üzerine ne yaptılar? Gerisin gerisiye döndüler denilecek Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yenilik çıkaranlar. مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, senden sonra yeni yeni şeyler çıkaranlar diye. Bu insanlar da havuzun başına ne yapacaklar? Çevirecekler. Ondan dolayı Müslümanın hayatında اِعْتِسَامٍ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ, kitaba ve sünnete yapışma ehli sünnette en esas meselelerdendir. Niye? Çünkü kitaba ve sünnete yapışmamanın, onun dışında işte akılla, hevayla, şehvetle, zevkle, felsefeyle, hikmetle vesaire uyduruk şeylerle dinde peygamberden sonra, seleften sonra olmayan şeyleri çıkarmanın akıbeti budur. Ne niyetle? Bak dikkat et, niyetlerini birbirinden ayırt etmiyorlar. Yani şunlar iyi niyetle bidat işleyenler, şunlar kötü niyetle. Şunlar iyi niyetli kelamcılar, bunlar kötü niyetli. Bunlar iyi niyetli felsefeciler, bunlar kötü niyetli. Bunlar iyi niyetli zevkçiler, keşfler, ilhamcılar, bunlar kötü niyetli vesaire demiyorlar. Hepsini, bunlar iyi niyetli demokratlar, bunlar kötü niyetli demokratlar. İşte bunlar iyi niyetli parlamenterler, bunlar kötü niyetli parlamenterler. Kimse böyle bir şey demiyor, öyle değil mi? Hepsi Resulullah'tan bir şekilde çevriliyorlar. Niye? Resulullah'tan sonra değiştirdiklerinden ötürü. Evet. Ve ehl-i sünneti vel cemaati. Ehl-i sünneti yu'minûne bi yuthbitûne şefaate vel mekâmel mehmûde li nebiyyine. Şefaati ve mekâm-ı mahmûdu peygamberimize ispat ederler. Sallallahu aleyhi ve selleme yevmel kıyame. Kıyamet gününde. Ve şefaatuhu li ehlil mevkifi li fasl-i kadâ'i beynehum hiyel mekâmul mahmûdu. Ve şefaatuhu onun şefaati li ehlil mevkifi. Mevkif ehline şefaati li fasl-i kadâ'i yani Allah Azze ve Celle'nin hükmünün kesinleşmesi için beynehum onların arasında hiyel mekâmul mahmûdu o makam-ı mahmûd demiş olduğumuz şeydir. Makam-ı mahmûd nedir? Geleceğiz şimdi. Ve şefaatuhu li ehlil cenneti en yedhulu el cennete ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم اول داخل فيها وشفاعته لاهل الجنه وانهم جنته اهلنا شفاعتي ان يدخلوا الجنه جنته girmeleri için ويكون الرسول رسول صلى الله عليه وسلم olacaktır اول داخل فيها ilk cennete giren insan olacaktır ve şefaatuhu li ammihi abi talib ve amcası Ebu Talib'e şefaati en yukhaffaf anhu min el azab ondan azabın hafifleştirilmesi için. Ve hadihi şefaatü selasu bu zikredilen 3 tane şefaati söylüyor. Bu 3 şefaat hassatun bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselama hastır, özeldir. Ve leyset li ahadin gayrihi ondan başkası için ne değildir? Ondan başkası için değildir. Şefaat kelimesinin lügattaki karşılığı nedir? Şefi' şef. Şef tekilin zıddı. Şef nedir? Tekilin zıddıdır. Yani şef' demiş olduğumuz kelime tekin zıddıdır. Şimdi normalde şefi' demek aracı demek aynı zamanda. Yani bir şeyin bir şeye ne yapması? Bir şeyin bir şeye aracı ve vasıta olması demek. Men yeşfe' şefa'aten haseneten yekun lehu kiflun minha. Kim Allah Azze ve Celle ayette diyor bir iyiliğe vasıtalık yaparsa, bir iyiliğe şefaat ederse ona ne vardır? Ona onun miktarınca ecir vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı şefaat nedir? Şefaat vasıta demektir. Ehl-i sünnet şefaate inanırlar. Ehl-i sünnet ne yaparlar? Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaatine inanırlar. Ve şefaat kıyamet gününde kısım kısımdır. Yani peygamberin insanlar için Allah Azze ve Celle'ye gidip ricada bulunması, vasıtada bulunması. Şefaat kıyamet gününde kısım kısımdır. Bu şefaatleri iki kısma ayırırız. Kıyamet günündeki şefaatler 7-8 çeşit şefaat şekli vardır. Bunları ikiye ayırırız. Bir kısmı peygamberimize has olan şefaat, yani sadece onun yapacağı şefaat. Bir kısmı da hem peygamberimizin hem de peygamberimizle beraber meleklerin, nebilerin yani diğer peygamberlerin, şehitlerin ve salih müminlerin yaptığı şefaattir. Tamam? İki kısım şefaat vardır. Peygamberimize has olan şefaat birincisi nedir? Ehlil mevkife peygamberimizin yapmış olduğu şefaattir. Ehlil mevkif hadisi nedir? O Bukhari'de, Müslim'de meşhur olan insanların hesap anındayken çekmiş oldukları sıkıntıda yok mudur Allah Azze ve Celle'den ricada bulunup da bizi bu halimizden kurtaracak olan. Yani o hatırlıyorsanız önceki dersimizde anlatmıştık hani insanlar perişan bir vaziyetteler. İnsanların hesabı sürüyor. Bir taraftan güneş insanlara yaklaştırılmış, bir taraftan çocuklar annelerine yapışmışlar. Millet birbirine hakkını talep ediyor. Herkes birbirinin şeyine düşmüş, herkes kendi derdine düşmüş. Böyle bir anda artık insanlar terde boğulanlar, teri karnına kadar olanlar, insanlar perişan bir vaziyette. Beyni kaynayanlar sıcaktan. Yok mudur gidip bize Allah Azze ve Celle'den şefaatte bulunacak olanlar? Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Adem Aleyhisselam diyor ben ağaçtan yediğim için ben yapamam böyle bir şey. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ben işte kendi hani Allah Azze ve Celle'den hakkım olmayan bir duada bulunduğum için geziyorlar. En son diyorlar gidin Muhammed'e. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ben gittim. Rabbimin huzurunda secdeye kapandım. O gün en güzel hamdlerle Rabbimi hamd ettim. Ve Allah Azze ve Celle bana dedi ki sel du'ta iste verileceksin ve sen şefaatçi kılınacaksın dedi diyor. Ve Peygamberimiz bunun makam-ı mahmud olduğunu söylüyor. Yani o hesap anında insanların o perişan halinden insanları kurtarmak için yaptığı şefaat makam-ı mahmud diyor. Makam-ı mahmud nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ne yapar? Makam-ı mahmuda ulaştırır. Ne ile? Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek asa en yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda. Yani gecenin bir kısmında Rabbin için teheccüdde bulun. Umulur ki Rabbin seni ne yapar? Makam-ı mahmuda ulaştırır. Öyle mi? Öyle. Bir de biz ne diyoruz mesela? Allahümme rabbe hâzihi da'veti tâmmeti ve salâtil qâime. Âti Muhammeden il vesîlete vel fadîlete diyoruz. En sonda ne diyoruz? Ve ba'athu mekâmen mahmûden illezî va'adte. Resulullah'a vaat etmiş olduğum makam-ı mahmudu da ona ne ver? Onu ona ulaştır diyoruz. Ve kim ezanın akabinde ezanla müezzinle beraber ezanı tekrar eder. Daha sonra da bu duayı yaparsa Peygamberimiz ne diyor? Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim şefaatim ona helal olmuyor. Benim artık şefaatimi ona yapmıştır? Hak etmiştir. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyi? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın şefaati. Özel olan. İkinci Peygamberimizin özel şefaati cennet ehlinin cennete girmesi. Dedik ya konunun başındayken Resulullah cennetin kapısına gelecek. Cennet bekçisinin ismi neydi? Rıdvan. Rıdvan ile konuşacak. Kapıyı aç. O da diyor ki ben sen kimsin? Ene Muhammedun. Ben Muhammed'im. Senden önce hiç kimseye kapıyı açmamakla emrolundum diyecek ve kapıyı açacak. O da insanların cennet kapısında beklerken cennete girmeleri için Peygamberin yapmış olduğu vasıta. Aracılığa da ne diyoruz? Peygamber'e özel olan şefaat. Bir de amcasına yapmış olduğu şefaat. Biliyorsunuz Abbas bir gün geliyor diyor ya Resulallah, bu da sahih bir hadis. Sen amcan o kadar sana yardım etti. Senin ona iyiliğin nedir? O da diyor ki benim ona iyiliğim o cehennemin en alt tabakasındaydı. O cehennemin en üst tabakasına çıkarıldı. Ayaklarına ateşten bir ayakkabı nalin giydirilmiştir. O ateşin etkisinden beyni fokur fokur kaynar diyor Peygamberimiz. Ve Ebu Talib nedir? Ebu Talib cenneti, cehennemin azap yönünden en hafif olan insanıdır diyor. Yani bu haliyle azap yönünden en hafif olan insanıdır. Burada Resulullah ne yapmış oldu? Amcasına şefaat etmiş oldu. Niye cennetten çıkaramadı? Çünkü müşrik cehennemden çıkaramadı. Çünkü müşrik cehennemden çıkmaz. Öyle değil mi? Ama ne yaptı Resulullah? Cehennemin içindeki azabını hafifletti. Niye? İslam'a yapmış olduğu yardımlardan ne? İslam'a yapmış olduğu yardımlardan ötürü. Bunlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'a has şefaatler. Bir de bunun dışında başka şeyler var. Başka şefaatler var. O da ne? Onda peygamberler de yapabilir, şehitler de yapabilir, müminler de yapabilir. Bunun delili ne? Yani peygamberin dışındakilerin şefaatçi olacağına dair. Meleklerin şefaat edeceğine dair delilimiz Allah azze ve celle'nin işte önümüzde de var, ayet kitapta da var. Ve kem min melekin fi's semawati vel ard ve kem min melekin fi's semawati la tughni şefaatuhum şey'a illa ba'de en ye'zen Allahu limen yasha'u ve yerda. Gökyüzünde ne kadar melek vardır? Onların şefaatinin hiçbir faydası yoktur. Ancak Allah kime izin verir ve ondan razı olursa o zaman faydası vardır. Bu meleklerin şefaat edeceğinin delili. Peygamberlerin ve müminlerin şefaat edeceğinin delili ne? Ebu Sa'id el-Hudri'nin hadisi değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam herkesin ateşe gittikten sonra Allah azze ve celle şöyle diyecek. Şefaatil melaike ve'n-nebiyyun ve'l-mu'minun. Melekler, nebiler ve müminler şefaat etti, sıra bende. Ve ateşten bir kabda insan çıkaracak diyor. Ateşten bir grup insan ne yapacak? Çıkaracak. Bu hadis-i şerif de gösterir ki meleklerin ve nebilerin de şefaat edeceğini. Bir hadiste de Peygamber aleyhissalatu vesselam sünenlerde اَشْشَهِيدُ يَشْفَعُ لِسَبْعِينَ مِنْ اَهْلِهِ. Şehit kendi ehlinden 70 kişiye şefaat edecektir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu da şehidin şefaat edeceğini gösterir. Tamam. Bu şefaat de nedir? Müminlerden kim şefaat edecek? Salih olup büyük günah işlemeyenler. Yani bu hani Allah azze ve celle'nin karşısında tevhidi ve taatları tam olan, büyük günahları işlememiş olan veya işlese de tövbeyle affedilmiş olan insanlar. Çünkü büyük günah işleyenin zaten ve tövbesi kabul olmayanın zaten kendinin şefaate ihtiyacı var. Yani kendinin şefaate ihtiyacı olanın başkasına şefaat etmesine yapılamaz, düşünülemez. Tamam. Evet. Ve şefaatuhu sallallahu aleyhi ve sellem liraf'i derecati ba'di ümmetihi mimmen yedhulunel cennete ila derecatin ulya. Ve Peygamberimizin şefaati لِرَفْعِ دَرَجَاتِ بَعْدِ اُمَّتِهِ ümmetinden bazılarının derecelerini yükseltmek için مِمَّنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ cennete girenlerden اِلَى دَرَجَاتٍ عُلْيَا daha üst derecelere çıkarmak için yapmış olduğu şefaat. وَشَفَاعَتُهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَائِفَةٍ مِنْ اُمَّتِهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ümmetinden bir taifeye şefaati cennete hesapsız girmeleri için. Yine hem cennete bir grubun hesapsız girmesi için Peygamberimizin bir şefaati var söz konusu. Hem de mesela ne gibi? Ukkaşa'ya yapmış olduğu şefaat gibi Peygamberimizin. Öyle mi? O mesela diyor ya Resulallah Allah'a dua et ki hani sizden يدخل الجنة 70,000 بغير حساب 70,000 kişi cennete hesapsız girdiğinde Ukkaşa diyor ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Ente minhum diyor Peygamberimiz. Sen de onlardansın diyor mesela. Bu Peygamberimizin duasıyla söz konusu oluyor mesela. Bu şekil hesapsız cennete girmesi. Cennet ehlinin de cennete girdikten sonra dereceleri yükselsin. Çünkü cennetin teki derecelere göre insanların nimeti değişecek. Mesela en üst tabaka Allah'ı daha fazla görecek ki cennetin içindeki en büyük nimet Allah Azze ve Celle'yi görmektir müminler için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle bazı müminlerin derecesi ne yapacak? Yükselecek. Ve şefaatu sallallahu aleyhi ve sellem fi ekvamin kad tesavet hasenatuhum ve seyyiatuhum. Haseneleri ve kötülükleri, iyilikleri ve kötülükleri tesavet, eşit olmuş olanlara şefaati. Feyeşfe'u fihim liyedhulu el cenne. Cennete girmeleri için onlara şefaat eder. Ve fi ekvamin aharine kad umira bihim ilen nari ella yedhulu. Kad umira bihim ilen nari اَلَّا يَدْخُلُهَا وَبِأَقْوَامَ فِي أَقْوَامٍ آخَرِينَ. Ve başka kavimlere de şefaat edecek. قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ. Onların ateşe götürülmesi emredilmiştir. اَلَّا يَدْخُلُهَا. Oraya girmemeleri için Peygamberimizin yaptığı şefaat. Yani ümmetten Müslümandır ama günah işlemiş. Cehenneme doğru götürülüyor. Peygamberimiz işte hani ya Rabbi bu kullarını cehenneme göndermesen, bunları affetsen diyor. Bu şefaatle tekrar cennete geliyorlar. Yani normalde girip biraz yanıp sonra cennete gelmeleri gerekiyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle tekrardan geri geliyorlar. Ve şefaatu sallallahu aleyhi ve selleme fi ihraci usatil muvahhidin. Peygamberimizin müminlerden asi olanlara şefaati minen nari ateşten çıkarılmaları için feyeşfe'u lehum onlara şefaat eder sallallahu aleyhi ve sellem feyedhulnel cennet cennete girerler. Yani bir grup da ateşe girdikten sonra Peygamberimiz onlar için Allah azze ve celle'den ricada bulunacak ve onlar ne yapacaklar? Onlar cennetten cehennemden çıkıp cennete girecekler. Ve hadihi şefaatu tuşarikuhu. Bu şefaate ortaklık eder, ona ortaklık eder. Fiha onda el melaiketu melekler ve nebiyyune ve şuhada. Şehitler ve nebiler de ne yapar? Ona ortaklık eder. Ve sıddikune sıddıklar ve salihune salihler ve müminune ve neler? Ve müminler de ona Resulullah'a ortaklık ederler. Bunun delilini zaten ne yaptık? Bunun delilini zaten söyledik. ثُمَّ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ النَّارِ اَقْوَامًا. Sonra Allah ateşten bazı kavimleri çıkarır. بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ. Şefaatsiz. بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ. Bilakis rahmetiyle, faziletiyle ve keremiyle onları çıkarır. Sonra Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi hani شَفَاعَةِ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ dedikten sonra sıra geldi kime? Sıra geldi bana diyecek Allah ve ateşten bir kapta insanı ne yapacak? Ateşten bir kapta insanı çıkarıp alacak. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kimsenin şefaati olmadan kendi fazlı ve keremiyle müminlerden günahkar olanları ateşten ne yapmasıdır? Ateşten çıkarmasıdır. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَشْفَعُ لِسَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْضًا كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nasıl ki Peygamberimiz bundan haber verdi. Yani وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ salih olan amel يَشْفَعُ لِسَاحِبِهِ sahibine şefaat eder يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet gününde كَمَا أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ nasıl ki bununla haber verdi النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber dedi ki اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنُ oruç ve Kur'an يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ne yapar? Kula kıyamet gününde şefaat eder. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şefaatiyle ilgili olaraktan Peygamberimizin bu şefaati bazı ameller vardır ki Peygamberimizin şefaatini daha fazla celbeder. Bazı ameller vardır ki Peygamberimizin şefaatini daha fazla celbeder. Veyahut da bazı ameller vardır ki bizzat amelin kendisi kişiye şefaat eder. Ne gibi mesela? اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنُ gibi. Amelin bizzat kendisinin kişiye kıyamet gününde şefaat etmesi gibi. Bazı ameller de Peygamberin şefaatini daha fazla celbeder. Ne gibi? Mesela işte مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. Kim işte nidayı işitirse, sonra akabine de bu duayı yaparsa, biraz önce söylemiş olduğumuz ezan duasını yaparsa حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Başka bir hadiste kim bana salavat getirirse ben şu kadar benim ona şefaatim ne olmuştur? Benim ona şefaatim helal olmuştur diyor. Yani bazı ameller vardır kişiyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine daha fazla hak sahibi yapar. Bazı ameller vardır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kişi onlarla beraber elde edemez. Yani mesela Resulullah kime şefaat edecektir? Büyük günah sahiplerine şefaat edecektir. Niye? Şu hadisten ötürü. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim kimin içindir? Ümmetimden kebira sahipleri içindir. Yani büyük günah sahipleri içindir. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz ne diyor? لِكُلِّ نَبِيِّنْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Her peygamberin kendisine icabet edilen bir şeyi vardır, duası vardır. وَاخْتَبَأْتُ دُعَائِي لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ben kendi duamı ümmetim için gizledim kıyamet gününe. Yani kıyamet gününde şefaat olaraktan kendi duamı ne yaptım diyor? Gizledim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Lakin bazı durumlar vardır ki kişi Resulullah'ın şeyini alamaz. Ne gibi? لَا تَنَالُ شَفَاعَةِ سِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي. Benim ümmetimden iki sınıf vardır ki şefaatim onları kapsamaz. Kim? İmamun zalimun, zalim olan imam. Bir de kullu galin mariqin, her aşırı giden ve şeyden çıkan, hadden sapan insanlara benim şefaatim gelmeyecek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini büyük günah sahipleri hak edecek. Lakin bazı büyük günahlar vardır ki kişinin şeyini yapmayacak. Kişi onunla şefaate nail olmayacak. Bu kimdir? Zalim yönetici. Neden? Çünkü zalim olan yönetici eğer zalim olduğu zaman, yani milyonların, belki yüz binlerin hakkına tecavüz eder. Öyle mi? Bu aynı zamanda sorumlular için de geçerlidir. Yani insanlardan sorumlu olan, insanların velayeti kendinde bulunup da zulmeden insanlar, bunlar peygamberin şefaatine ne olmayacaklar? Nail olmayacaklar. Bir de ne gibi? Her aşırı giden gibi. Yani Allah'ın dininde tefrit de men edilmiştir, ifrat da men edilmiştir. Gevşeklik yapıp dinin bazı hükümlerini göz ardı etmek de nehyedilmiştir. Ama aşırılık da şey yapılmıştır. Aşırılık da nehyedilmiştir. Ve aşırılığın cezası da nedir? Aşırılığın cezası da kişinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum olmasıdır. Tamam? فَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ Kafirler ve müşriklere gelince فَلَا شَفَاعَةَ لَهُمْ Onlar için ne yoktur? Şefaat yoktur. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ O azife günü için onları uyar. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ O zaman ki kalpler şeyin yanına gelmiştir, boğazın yanına gelmiştir. Yani o heyecandan, hani biz diyoruz ya yüreği fırlayacak gibi mesela yerinden veya kalbi yerinden fırlayacak gibi o hale gelmiştir. كَاذِم۪ينَ Ve insanlar nedirler? Şeydirler, sinirli bir vaziyettedirler. Yani öfke yüklüdürler. مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ Ne o zalimlere bir koruyucu vardır. وَلَا شَفِعٍ يُطَعْ Ne de kendisine itaat edilen bir aracı vardır onlar için. Yani onlara ne yapılmayacak? Şefaat edilmeyecek. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ O gün onlara şefaat edenlerin şefaati ne yapmayacaktır? Şefaati fayda vermeyecektir. Yine Allah Azze ve Celle mesela ne diyordu ayet-i kerimede? Yahudi ve Hristiyanlara yönelik. Subhanallah. Ayetin başı aklımdan gitti. Sonu da gelmiyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا Nasıl? وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Öyle bir günden korkun ki o gün kimse kimsenin yerine bir şey yapmaz. Kimse kimsenin şeyini yüklenmez, cezasını da çekmez ve o gün ne fidye ne de şefaat kimseden ne yapılmaz? Kimseden kabul edilmez. Şimdi burada bir mesele var. O meseleye geleceğiz. Şefaat meselesiyle ilgili. Özellikle Mu'tezile ve onların akılda yolunu takip edenler, o metodu inceleyenler şefaati inkar etmişler. Yani şefaat diye bir şey yoktur demişler. Peki şefaati inkar etmelerinin sebebi nedir? Şefaati inkar etmelerinin sebebi Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlere dayanmışlar. Zaten bidat ehlinin özelliklerinden biri de neydi? Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden hadislere yapışmadıklarından dolayı tevatür derecesine ulaşmış olan şefaat hadislerini görmemezlikten gelmişler. Demişler ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah sürekli kıyamet günde şefaati nefyediyor. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara şefaat edenlerin şefaati fayda vermeyecektir. Gibi mesela. İşte وَلَا شَفِيعٍ وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَعْ Veyahut da لَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ Mesela o gün وَلَا تَنْفَعُهُمُ الشَّفَاعَةٌ onlara şefaat fayda vermeyecektir. Mesela men zellezi yeşfa'u indehu, kimdir Allah'ın yanında şefaat edecek olan gibi naslara yapışaraktan demişler ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman apaçık bir şekilde şefaat söz konusu değildir. Lakin bunlar Kur'an-ı Kerim'deki bir noktayı görmemezlikten gelmişler. O noktada nedir? Kur'an-ı Kerim'de şefaat iki türlüdür. Bir, müsbet olan şefaat vardır. Bir de menfi olan şefaat vardır. Yani bir Allah'ın kabul edip ispat ettiği şefaat vardır. Bir de Allah Azze ve Celle'nin nefy etmiş olduğu şefaat vardır. Öyle mi? Nefy edilmiş olan şefaat nedir? Nefy edilmiş olan şefaat, müşriklerin, bir takım varlıkların kendilerine şefaat edeceklerine inanması ve Allah Azze ve Celle'nin bunu nehyetmesidir. Lakin bu o inandıklarının şefaat yetkisi olmadığından dolayı değil, Allah'ın müşriklerden razı olmadığından dolayıdır. Yani mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'nın kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlar. Allah da bu şefaati nefy ediyor. Yahudiler Hazreti Musa'nın kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlar. Allah bu şefaati nefy ediyor. Bu Hazreti Musa'nın veya Hazreti İsa'nın şefaat edemeyeceğinden dolayı değildir. Bu Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlardan razı olmayacağından dolayıdır. Niye? Çünkü şefaatin söz konusu olabilmesi için iki tane şart vardır. Bir, Allah'ın şefaat edecek olana şefaat edilecek olan noktasında izin vermesi. İki, Allah'ın hem şefaat edenden hem de şefaat olunacak olandan razı olması. Öyle mi? Çünkü şefaati nefyeden ayetlerin her birinin sonunda bir kayıt var. Allah'ın izin vermesi ve razı olması müstesna diye. Bu da gösterir ki şefaati nefyeden ayetler umumu üzerine değildir. Bunlarda ne vardır? Bir hususiyet vardır. O da nedir? Allah'ın razı olması ve Allah'ın izin vermesi. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Mesela kimdir Allah'ın yanında şefaat edecek olan? Ancak onun izniyle müstesna. Yani hani Allah izin verdiği zaman onun izni müstesna. Yine burada önümüzde okumuş olduğumuz ayet. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ancak Allah'ın birine, dilediğine izin verip ondan razı olması müstesna. Demek ki Allah razı olup izin verdikten sonra o meleğin şefaati nedir? O meleğin şefaati söz konusudur. Yine burada وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Onlar şefaat etmezler melekler, ancak razı olunana şefaat ederler diye. O zaman bu Kur'an-ı Kerim'de şefaati nefyeden ayetler bizzat ayetlerin kendisiyle kayıtlanmıştır. O kayıt da nedir? O kayıt da izin ve rıza kaydıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin şefaat edilene şefaat edilecek noktasında izin vermesi, hem şefaat edenden hem de şefaat olunandan ne olması? Razı olması. Kur'an müşriklere olan şefaati nefy ediyor. Çünkü Allah müşriklerden razı değildir. Neden? Çünkü şirk koşmuşlardır. Tamam? Lakin Allah müminlerden razı olduktan sonra, şefaat edeceklerden razı olduktan sonra ayetlerin zaten bizzat kendisinden açık bir şekilde rıza ve izinden sonra şefaatin olabileceğini gösteriyor. Ki bunu da Peygamberimiz bunun tafsilatını beyan olarak kendi sünnetinde onlarca belki yüzlerce hadiste bunu zaten ne yapmıştır? Bunu açıklamıştır. Tamam? Bu birinci mesele. Yani müsbet şefaat ve menfi şefaat meselesi. Kur'an'daki şefaat iki kısımdır. Bir müsbet, bir de menfi şefaat. İki, Peygamberin şefaat hakkı var. Hem biz bunu hadislerden anlıyoruz apaçık bir şekilde. Peygamberimiz şefaat edecek. Peki bir insanın daha dünyadayken şefaat ya Resulallah demesi caiz midir? Peygamberimizden şefaat istemesi caiz midir? Nasıl? Değildir çünkü Allah'ın izni onlara. Allah ayette diyor ki وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Şefaatin hepsi kimindir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Resulullah'ın şefaat hakkı ve yetkisi vardır. Bu doğrudur. Lakin Resulullah'ın kime şefaat edeceği belli değildir. Bir, Resulullah Allah'tan izin almadan kimseye şefaat edemez. İki, ve o büyük şefaati Allah ancak kıyamet gününde Peygamberimiz izin istedikten sonra, onun önünde secde edip hamd ettikten sonra ona verecektir. Ondan dolayı şefaat aslında Allah'ın elinde olan bir yetkidir. Allah Azze ve Celle bunu dilediğine kıyamet gününde onun faziletini, keremini ön plana çıkarmak için dilediğine ne yapacaktır? Verecektir. Bu sebepten dolayı şefaat Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan asla ve kat'a ne yapılamaz? İstenemez. Niye? Çünkü böyle bir istek Sanki Peygamber aleyhissalatu vesselamın izinsiz ve kendi bildiği şekilde her isteyene şefaat edecekmiş gibi bir itikadı doğurur ki bu da nedir? Bu da yanlıştır. Ancak Allah'ım Resulünü bana şefaatçi kıl denilebilir. Bu nedir? Bu Allah'tan istemektir. Öyle değil mi? Allah'ım Resulünü bana ne yap? Resulünü bana şefaatçi kıl denilebilir. Bunun dışında bir şey de söylenemez. وَالْمَوْتُ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ Kıyamet gününde ölüm getirilecektir. فَيُذْبَحُ ve kesilecektir. كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin haber verdiği gibi. اِذَا سَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ Cennet ehli cennete girdiğinde وَسَارَ أَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ Cehennem ehli de ateşe girdiği zaman, ateş ehli ateşe girdiği zaman اُوْتِيَ بِالْمَوْتِ Ölüm getirilir. حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Cennet, hatta o cennet ile ateş arasında kılınır. ثُمَّ يُزْبَحُ Sonra kesilir. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ Sonra bir çağırıcı, nida edici nida eder. يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ Ey cennet ehli artık ölüm yoktur. يَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ Ey şey ehli, ateş ehli artık ölüm yoktur. فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا Cennet ehlinin ila farahihim sevinçlerine sevinç akatacaklar, sevinçlerini sevinç arttıracaklar. وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ Ateş ehli de hüzünlerine hüzün ne yapacaklar? Katacaklar. Bazı rivayetlerde koç şeklinde getirilecek diyor cehennem. Koç şeklinde getirilecek ve kesilecek. Kesildikten sonra da işte bakın ölüm yoktur, ölüm yoktur denilecek. Ta ki cennet ehli daha fazla sevinsin, cehennem ehli de bu duruma daha fazla üzülsün. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين